Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayangkan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang kathah matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala. Menika kita syukuri lan syukur menika salah setunggalipun ciri saking tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndherei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken kita kaji tafsir ingkang khusus wonten ing mriki dipun bahas ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita pendetakan saking kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman ikang dipun serat ining Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ingkang piyambakipun menika salah setunggalipun pengajar wonten ing Masjid Nabawi rumiyinipun. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 3 ingin menika ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika termaktub wonten ing surah Al-Baqarah ayatipun kaping 172 kalih ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengkita ngendika ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman kulu min thayyibati ma razaqnakum padha mangan sira kabeh saka kang becik-becik kang wus ingsun paringake marang sira kabeh waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun lan padha syukur sira kabeh marang Gusti Allah menawa sira kabeh kuwi teman-teman wong-wong kang manembah marang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kita imut setunggalipun kaedah inggih menika siru nida illahi taala li ibadihil mu'minina biwasfil iman. Rahasia saking ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu inggih menika Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang ingkang iman kanthi sebutan lan kanthi sifat dipun sifati dipun sebut kanthi keimanan wa huwa annahum biimanihimul haq ahya lan tiang-tiang ingkang dipun wastani tiang-tiang ingkang mukmin punika wau kanthi keimananipun ingkang leres pramila tiang wau inggih menika dipun wastani tiang ingkang ahya gesang kanthi keimananipun pramila tiang ingkang iman menika dipun wastani tiang ingkang gesang kanthi keimananipun yasmauna wa yaqiluna wa yaqdiruna 'alal fi'li wat tarki. Tiang-tiang wau saged mireng, saged menggalih, lan ugi saged nindakke napa ingkang dados dawuhipun Allah Ta'ala, lan ugi nebihi nilaraken napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Wadzkur annallaha ta'ala manadahum illa liya'murahum bima huwa khairun lahum. Lan kita kedah imut ugi menawi Allah Subhanahu wa taala mboten nimbali tiang-tiang wau, mboten nimbali kula panjenengan sami menika kejabi kangge dawuhaken setunggalipun perkawis ingkang wonten ing mriku mesti wonten kesaenanipun kangge kula panjenengan sami. Nah menika rahasia, rahasia lan kaedah ingkang kedah kula panjenengan sami tansah imut nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika nimbali kula panjenengan sami, menika mboten mungkin Gusti Allah nimbali kejabi kangge dawuhaken dumateng perkawis ingkang wonten ing mriku wonten kesaenanipun. Aw yanhahun amma huwa syarrun lahum, utawi Gusti Allah ngawisi saking napa kemawon ingkang wonten ing mriku wonten keburukan, wonten madarat kangge kula panjenengan sami. Lan nalikanipun kula panjenengan sami kanthi nindakaken takwa lan kanthi nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken lan nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala, tatahaqqaqu taqwallahi azza wa jalla. Kula panjenengan sami saged pikantuk derajatipun derajat takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila derajat takwa menika tiang bakalan pikantuk derajat niki wau nalikanipun purun nindakke napa ingkang dados dawuhipun lan nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lil ma'muri wa tarkil manhi, inggih menika kanthi nindakke napa ingkang dados dawuhipun nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kanthi keimanan punika wau kula panjenengan sami bakalan pikantuk perwalianipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi keimanan lan ugi kanthi takwa, Allah Subhanahu wa taala bakalan dadosaken kula panjenengan sami wali, walinipun Allah Subhanahu wa taala. Awit walinipun Allah Subhanahu wa taala menika kados dene dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingkang dipun wasani walinipun Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi ciri mboten wonten kangge tiang-tiang wau kangge wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala menika raos khauf, raos ajrih kegandingan kalian masa depanipun. Lan ugi mboten nggadahi raos hazen, raos sedih kegandingan kalian masa lalunipun. Lan tiang-tiang wau, tiang-tiang ingkang dipun wastani wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala niku mboten sanes inggih menika alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inggih menika tiang-tiang ingkang iman lan ugi tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lidza yajibu 'alal mu'minina idza sami'u nida' Allahi lahum ayyasghaw wa yasma'u li'annahum nadahum liya'murahum aw yanhahum. Pramila wajib kangge kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin nalikanipun kula panjenengan sami mireng timbalanipun Allah Subhanahu wa taala kan disebutan ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong kang padha iman, menika kedah kita ngatosaken, kita ngatosaken napa ingkang dados timbalanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita mirengaken kanthi sae, kanthi permono, li annahu nadahum liya'murahum aw yanhahum. Awit Allah taala menika nimbali tujuanipun kangge dawuhaken utawi kangge ngawisi saking sunggalipun perkawis. Pramilon nalikanipun fa'idha fa'alul ma'mura wa tarakal manhiya imanan wahtisaban tatahaqqaqat lahum wilayatullahi. Pramilon nalikanipun Nggih, tiyang-tiyang mukmin wau sami nindakake napa ingkang dados dawuhipun, nebihi napa ingkang dados awisanipun wonten ing ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu menika kanthi iman lan ugi kanthi ihtisaban ngarep-arep ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami bakalan pikantuk derajat perwalianipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sami kalebet tiang-tiang ingkang beruntung, untung lan ugi kula panjenengan sami kalebet tiang-tiang ingkang cerak dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ketakwaan lan keimanan menika wau. Bapak Ibu kaum muslimin ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lan khusus wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin menika liya'murahum bil akli minat thayyibati mimma razaqahum min anwa'il mata'imi wal masyaribi. Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika khusus nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin kangge dawuhaken supados kula panjenengan sami menika nalikanipun dahar, nalikanipun munjuk menika saking daharan lan ugi saking unjukan ingkang sae-sae, ingkang becik, ingkang halal, lan menika saking nopo ingkang dipun rizkiaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami. Lan nalikanipun kula panjenengan sami menika nindakake nopo ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki kanti nopo dahar, daharan ingkang sai, dahar, daharan ingkang halal, munjuk saking unjuan ingkang sai lan ugi ingkang halal, ingkang maknanipun sai, sai saking zatipun lan ugi sai saking sumberipun. Nah, menika kalebet tiang-tiang ingkang sampun nindakake nopo ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun kula panjenengan sami menika menggalih wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika, kita ugi mangertosi mimang Allah Subhanahu wa taala menika dawuhaken wonten ing mriki supados dahar lan munjuk saking ingkang sae-sae. Awit menungso menika nggih kelangsungan gesangipun menika gumantung saking napa daharan lan unjukan menika wau. Daharan lan unjukan menika nggih niki ingkang dadosaken tiyang menika langgeng gesangipun wonten ing alam donya. Sae gesangipun wonten ing alam donya. Pramila fal amruhuna adalun alal wujub. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki nandhakaken wajib. Nandhakaken wajib ya ayyuhalladzina amanu kulu. I wong kang padha iman padha mangan sira kabeh saka kang becik-becik. Saka apa kang wis ingsun rizkiake marang sira kabeh. Nggih arupi daharan lan ugi unjukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki ngisyaratakaken nggih menawi nalikanipun yusiru ila annahu lamma harama al-musyrikuna ala anfusihim anwa'an minal luhumi kalahmis sa'ibah wal wasilah wal ham wal bahirah wa ankarallahu ta'ala dhalika 'alaihim amara al-mu'minina bil akli minat thayyibati wa hiya kullu ma ahallahu Allah taala minal luhumi wa ghairiha. Wonten ayat menika sejatosipun Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala niki ngisyaratakaken menawi nalikanipun tiang-tiang musyrik jaman rumiyinipun menika ngaramaken daharan, daharan ingkang dipun haramaken dumateng awakipun piyambak. Terus tiang musyrik menika nggadahi sunggalipun kepercayaan, kepercayaan ingkang nggih mboten wonten dasaripun wonten ing syariat, menika ngantos wontening masalah daharan lan unjukan. Dados tiyang musyrik menika jaman rumiyinipun nate ngaramaken daharan kangge awake dhewe. Arupi napa as-saibah. Saibah menika unta ingkang dipun bebasaken, dipun liaraken menika tujuanipun kangge Tuhanipun. Tuhanipun tiyang musyrik. Pramila mboten kepareng kok dipun tumpaki, nggih mboten kepareng kok dipun sembelih. Menika saibah. Terus unta ingkang dipun bebasaken tujuanipun kangge Tuhanipun. Lajeng ugi al-wasilah. Al-wasilah menika an-naqah. Yakunu awwalu intajiha unta. Al-wasilah menika unta ingkang napa peranaan pertamanipun menika nggih unta ingkang betina. Nah, menika nggadahi kepercayaan boten pikantuk dipun dahar, boten pikantuk dipun sembelih. Lajeng alham menika nggih unta ingkang khusus nggih dipun khususaken dening tiang-tiang musyrik menika mboten kepareng dipun tumpaki, mboten kepareng dinggi mbeta barang nggih wonten ing punggungipun, mboten kepareng kok dipun sembelih, niki khusus kangge Tuhan-Tuhanipun. Lan ugi wonten ugi al-bahirah nggih menika unta ingkang nggih wonten talinganipun menika dipun belah. Dipun belah lajeng menika dipun khususaken kangge Tuhan-Tuhanipun. Nah, jenis-jenis unta ingkang kados mengatan menika wau kalih tiyang musyrik menika dipun anggep daharan ingkang boten kepareng dipun dahar. Dados ngaramaken daharan kangge awake dhewe. Nggih, ngaramaken daharan kangge awake dhewe. Nggih, lan menika boten wonten tuntunanipun wonten ing syariat ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang musyrik menika nate nggadahi kepercayaan kados mekaten. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala lajeng dawuhaken nggih dumateng tiyang-tiyang mukmin supados dahar saking ingkang becik-becik, ingkang sae-sae. Napa ingkang sae menika? Kullu ma ahallahullahu taala minal luhumi wa ghairiha. Sedaya napa ingkang dipun halalaken dening Gusti Allah di arupi daging utawi sanesipun. Arupi daging utawi sanesipun menika sedaya napa ingkang dipun halalaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng menungso. Nah, saklianipun punika menika nggih berarti napa ingkang dipun halalaken menika berarti danten menika halal kanggonipun menungso. Lan boten perlu lajeng kula panjenengan sami nyiriki. Nyiri'i ateges kula panjenengan sami menika nyingkiri utawi malah nggadahi kepercayaan, nggadahi keyakinan menawi menika dados sunggalipun daharan nggih utawi sunggalipun makanan ingkang dipun haramaken. Nah, menika perkawis ingkang klentu. Nggih, perkawis ingkang boten leres. Pramila napa kemawon ingkang dipun halalaken dening Allah Subhanahu wa taala, menika monggo kita saged nggih dahar lan ugi saged munjuk saking napa ingkang sampun dipun halalaken wau. Lan napa kemawon ingkang dipun haramaken lah menika monggo kita tebihi. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, pramila lajeng Allah taala ndawuhaken supados dahar saking ingkang sae-sae maknanipun ampun ngantos nggih kula panjenengan sami nggadahi keyakinan kados sini tiyang musyrik ingkang sampun dipun halalaken jenis unta nggih dening Allah Subhanahu wa taala, jenis hewan dening Allah Subhanahu wa taala, la kok malah ngaramaken hewan punika wau kangge awake dhewe. Padahal Gusti Allah sampun ngalalaken. Allah taala menika sampun ngalalaken dumateng kula panjenengan sami ndadosaken halal, kok malah kula panjenengan sami menika ndadosaken haram. Nggih, kula panjenengan sami malah ndadosaken haram kangge awake dhewe. Nah, pramila sunggalipun perkawis menika perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken napa ingkang halal dados haram lan dadosaken napa ingkang haram dados halal. Lah menika sunggalipun perkawis ingkang dipun larang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Semantan ugi wonten ing ayat menika wa amarahum azza wa jalla bisyukrihi ala ni'amihi allati an'ama biha alaihim min anwa'i thayyibati minar rizqil halali. Semantan ugi wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken dumateng tiang-tiang mukmin wau supados sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat punika wau. Lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat arupi daharan lan ugi arupi rizki ingkang halal punika wau. Wa syukru yakunu bil iktirafi bin nikmati wa hamdin mun'imi 'alaiha wa sarfiha fima adzina an tusarrafa fihi. Lan syukur menika kanthi napa? Kanthi kula panjenengan sami ngakeni. Syukur menika kanthi kula panjenengan sami ngakeni menawi nikmat menika wau saking Allah Subhanahu wa taala sepisan. Lajeng angka kali syukur menika kanthi kula panjenengan sami muji zat ingkang sampun paring nikmat menika wau. Lan angka tiga nggih syukur menika kanthi ginakaken nikmat menika wau kangge napa ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ginakaken nikmat wau kangge perkawis ingkang dipun ridhoi dipun izinaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking mriki kita mangertosi menawi syarat kangge syukur menika dipun sebataken dening Abu Bakar Al-Jazairi nggih menika wonten tiga. Sepisan kanthi ngakeni menawi nikmat menika wau saking Allah Subhanahu wa taala. Ngakeni, nggih ngakeni kanthi ati kula panjenengan sami. Lajeng ingkang angka kalih menika kanthi muji zat ingkang paring nikmat menika wau. Kanthi pujian, nggih kanthi pujian lisan kula panjenengan sami. Nggih lan ugi ingkang angka tiga ginakaken nikmat menika wau wonten perkawis ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sini wadzalika ka nikmatil ilmi wal mali wal badani. Nggih, kata sini nggih, contonipun menika nikmat ilmu, nikmat benda dunya, nikmat badan nggih ingkang sehat saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih syukuripun tiang nggih kangge napa kangge nikmat arupi ilmu menika napa al amalu bihi. Dados syukuripun tiang kangge nikmat nggih arupi ilmu menika napa ngamalaken ilmu punika wau. Nggih, dados bentuk syukuripun tiang nggih nalikanipun dipun paringi nikmat ilmu nggih menika napa ngamalaken. Lajeng angka kalih nggih wa ta'limuhu linnas nggih ngajaraken dumateng menungsa. Menika ugi wujud syukur nggih saking Allah wujud syukur saking hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala awit sampun dipun paringi nikmat arupi ngilmu agama. Nah, wujud syukuripun kanthi ngamalaken lan ugi ngajaraken nggih dumateng menungsa sanesipun. Lajeng wujud syukur saking nikmat arupi bondo dunya menika napa ayusarafa fi taatillahi la fi maksiatihi. Kita ginakaken kangge ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bondo dunya wau kita ginakaken kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala sanes kangge maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan syukur di arupi napa? Syukur awit Allah Subhanahu wa taala sampun paring nikmat di arupi badan ingkang sehat inggih menika kita ginakaken wonten ngibadah utawi kangge ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ginakaken kangge nindakaken nggih amal-amal saleh, di amal-amal kebajikan nggih ingkang wonten ing mriki nggih niku saged ningkataken derajat kula panjenengan sami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Innal amra bil akli minat thayyibati dalun ala annal akla minal muharramati la yajuz. Dawuhipun Allah taala supados kula panjenengan sami menika dahar saking daharan ingkang halal, dahar saking daharan ingkang sae-sae, ingkang becik-becik. Kini menika nandhakaken menawi dahar saking daharan ingkang haram menika boten dipun keparengaken. Nah, menika konsekuensi hukumipun. Nalikanipun Gusti Allah ndawuhaken supados dahar saking ingkang becik-becik, ingkang sae-sae, berarti menika nggih sunggalipun pangertosan sanes inggih menika tiyang dipun haramaken dahar saking perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan termasuk perkawis nggih ingkang dipun haramaken utawi diantaranipun kados dene napa ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala nggih wonten ing ayat sanes hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Allah ngendika diharamke marang sira kabeh yaiku maitah bangkai nggih dipun haramaken nggih nggih kangge kula panjenengan sami sepisan menika bangkai ingkang uga kalih waddam nggih getih darah nggih nalikanipun nyembelih niku mboten perlu dipun padai nggih getihipun awit sebagian zaman rumiyin nggih lan sebagian menika ugi tasih napa tasih nindakake kados mekaten nggih niku wonten tiyang ingkang nalikanipun nyembelih menika getih dipun padai nggih getih dipun padai nggih wonten batok menika lajeng napa lajeng dipun goreng. Nah menika nek tiyang Jawa menika ngendikake nek niku jenenge didih nggih didih niku getih ingkang dimasak utawi digoreng. Menika haram hukumipun. Allah taala nggih menika ngawisi nggih saking napa daharan ingkang jenis atus mekaten wonten ing ayat menika. Lan ugi nggih dipun haramaken nggih daging babi nggih dipun haramaken daging babi lan ingkang angka sekawan napa ingkang dipun sembelih nggih li ghairillah nggih kangge saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun sembelih nggih kangge saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ngendikake nek wonten kewan ingkang dipun sembelih tujuanipun kangge saklianipun Gusti Allah pramila statusipun nggih dagingipun menika dados daging bangkai nggih dados statusipun menika sanes sembelihan ananging menika bangkai. Lajeng termasuk napa ingkang dipun haramaken dening Allah taala kados wonten ayat sanes Allah ngendika wala takulu amwalakum bainakum bil batili lan sira aja padha mangan bondo sepadha-padha sira kanthi cara kang batil. Terus dahar nggih mendhet nggih bondonipun tiyang sanes kanthi tata cara ingkang batil nggih. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ugi kedah ngimut nggih menawi Allah Subhanahu wa taala nggih menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika ugi ngimutaken kula panjenengan sami nggih menawi napa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah menika thayyib nggih sae nggih becik lan Allah taala mboten nampi kejabi saking ingkang becik-becik utawi ingkang sae-sae. Allah mboten nampi kejabi ingkang sae-sae ingkang halal-halal menika mboten bakalan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan wujud sanes arupi daharan unjukan ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala kados dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an menika kathah sanget. Nggih kados dene khamr semanten ugi hasil saking maisil nggih saking judi nggih semanten ugi saking undian nggih semanten ugi saking napa saking riba lan sanes-sanesipun menika banten dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin lan Allah taala ndawuhake nggih marang wong-wong kang mukmin kaya dene Gusti Allah ndawuhake marang para rasul pramila lajeng nggih Kanjeng Nabi ngendika nukil firmanipun Allah Subhanahu wa taala ngendika ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Hi para rasul para utusan-utusanku nggih padha mangano sira kabeh saka kang becik-becik lan padha ngamalo saleh. Inni bima ta'maluna 'alim satemene ingsun kelawan apa wae kang sira tindakke kuwi teman-teman ingsun pirsa. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis menika ugi maos peran firmanipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei wong kang padha iman, padha mangan sira kabeh saka kang becik-becik, saka apa kang wis ingsun rezekake marang sira kabeh. Summa dzakara rajula. Lajeng wonten hadis menika dipun sebataken, lajeng Kanjeng Nabi nyebataken wonten setunggalipun tiyang. Yutilu safara as'afa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab. Lajeng Kanjeng Nabi nyebataken wonten setunggalipun tiyang ingkang wonten setunggalipun safar ingkang tebih as'afa aghbara ingkang rambutipun menika kusut. Nggih, lajeng ugi pakaianipun menika berdebu kusut nggih. Ya muddu yadaihi ila sama, lajeng tanganipun menika dipun nggih juluraken wonten ing langit. Lajeng piyambakipun nyuwun dumateng Gusti Allah ndonga, ya Rabb, ya Rabb, nggih duh Gusti kula nyuwun menika. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Padahal napa daharanipun sing biasa dipun dahar menika haram. Lajeng ugi unjukan ingkang biasa dipun unjuk menika ugi haram. Pakaian ingkang biasa dipun nggih agem menika ugi pakaian ingkang haram. Wa ghudhiya bil haram, sedaya napa ingkang wonten awakipun menika saking napa ingkang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, lah pripun tunganipun saken dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Boten mungkin. Boten mungkin tunganipun bakalan dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala, pramila saking hadis menika nggih nalikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nyebataken nggih ngisahaken wonten sunggalipun tiang nggih ingkang daharanipun unjukanipun pakaianipun nggih rasukanipun menika sedayanipun menika haram. Lajeng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, tunganipun boten dipun ijabahi sak menika kita mangertosi nggih salah sunggalipun sebab menawi donga menika saged dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kedah kula panjenengan sami nggih menika anggenipun dahar kanthi daharan ingkang halal, anggenipun munjuk kanthi unjukan ingkang halal, anggenipun ngagem rasukan menika ugi saking hasil ingkang halal. Nah menika saged dados sebab dipun ijabahi donga kula panjenengan sami dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab nggih dosa menika donga menika dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih termasuk diantaranipun nggih perkawis-perkawis menika wau. Pramila fal hadzrul hadzru ya ayyuhal mu'min min aklil haram wa syurbihi wa libasihi wa listimta'i bihi. Pramila kita kedah nggih ngatos-atos, kita kedah ngatos-atos, kita kedah nebihi saking daharan, saking unjukan ingkang haram, saking pakaian ingkang haram, saking nggih bernikmat-nikmat kula panjenengan sami menika kanthi perkawis ingkang haram. Awit napa? Awit menika dados perkawis ingkang ngalang-alangi nggih donga kula panjenengan sami menika dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasihu idzan an ta'kula ma hurima 'alaika wa anta 'abduhu wa 'abiduhu. Kok saged-sagete nggih kula panjenengan sami, kula panjenengan sami menika dahar saking perkawis ingkang haram, saking daharan ingkang haram, munjuk saking unjukan ingkang haram, padahal kula panjenengan sami hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami hambanipun Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah taala paring firman dumateng kula panjenengan sami, kulu min thayyibati ma razaqnakum, padha mangan sira kabeh saka kang becik-becik kang wis ingsun rizkiake marang sira kabeh. Allah taala paring dawuh kados mekaten, kula panjenengan sami hambanipun Allah Subhanahu wa taala, kok saged-sagete kula panjenengan sami lajeng dahar, lajeng munjuk saking napa-napa ingkang sumberipun menika haram. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayangkan Allah Subhanahu wa taala, pramila Saking mriki kita pendet nggih sunggalipun bab nggih faedah ingkang penting ingkang sepisan wajibipun kula panjenengan sami menika nebihi daharan, unjukan lan sedaya napa ingkang haram ingkang dadosaken donga kula panjenengan sami menika mboten dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi nomor kalih kula panjenengan sami dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala saking niru-niru tumindakipun tiang-tiang musyrik. Ingkang tiang musyrik menika wau niku sampun ngaramaken daharan ingkang sejatosipun menika dipun halalaken dening Allah Subhanahu wa taala, kalih tiang musyrik menika justru dipun haramaken kangge awakipun dhewe. Nah menika mboten kepareng ugi. Lajeng ugi ingkang angka 3 menawi Allah Subhanahu wa taala menika dawuhaken dumateng kula panjenengan sami supados syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur awit saking nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami. Lan syukur menika wau sepisan kanti kula panjenengan sami ngimut nggih menawi nikmat menika nggih ngakeni menawi nikmat menika saking Allah Subhanahu wa taala ingkang angka kali kula panjenengan sami menika muji zat ingkang sampun paring nikmat menika wau dumateng kula panjenengan sami. Ingkang angka 3 kula panjenengan sami ginakaken nikmat menika wau kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih sekedhi ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.